Ez itt a Hitremény Zsűrölet, a Rádió Café 98.6-on. Minden szerdán 8-11-ig. De már csak egy alkalommal, vagy kettővel. Ki tudja, meddig tart még ki a műsor? 312-3000. Ez a telefonszámunk. Laci Tomi, Silent Bob és Gerét Gábor vezető és felelős szerkesztő. A stúdióban, aki most átveszi Chatman feladatait, hiába no, a létszám leépítés. Na de nem csak vicceltünk, Cseti, nyaral. De a lényeg az, hogyha bármit akarnátok írni a Csetinek, elolvassuk. És tényleg neki, akkor azt egy hét múlva. Igen. De most, a legjobbakat azt, hogy ma este forwardoljuk neki Korfura. Az biztos. Nos. Úgyhogy írjatok, ez a 0620 9986 986, 160 karakterbe sok minden belefér. Valamint csőre töltve itt a bal kezemen a web, mégpedig a Rádió Café kukac, radiocafe.hu és a HC Gangster. HC Gangster és a www.piroslámpa.hu, nem, radiocafe.hu. Ez tehát a egy webcím. Igen. Már-már portállá terevélyesítik. De mi a fontos? Az a fontos, hogy a fórum. Igen. Azt meg kell találni, és ott is kell nézni. Tomi nézi. Nézek minden dolgot. De miről is beszélünk ma? Ma arról beszélünk, hogy... Mi a témánk? Hogy nincs nagyszerű dolog annál, mint hogy a kultúrák keverednek szerintem. Így van. És az, hogy Magyarország végre otthont adhat egy Miss Afro szépségversenynek, az egy kivételes dolog. Fantasztikus, nem? Dolog. Fantasztikus dolog, és ennek keretében üdvözöljük. Tapsoljuk meg, ez egy óriási dolog. És akik nekünk a legszebb fekete lányokat elhozzák, Tünde és Toin. Így van. Te vagy? Melyikötök Tünde? Gyerünk, elő a farbába, fiúk, gyerünk. Na, én vagyok a Tünde Komalafe, Nigirabó, és én vagyok a Miss Afro szépségverseny főszervezője. Hát ez óriási. Ez egy nemzetközi verseny, vagy pedig csak kimondottan Magyarországon lesz? Egyelőre csak itt élő Afrika és Afro-Hungarian szép lányok fog részt venni, de jóvalóra elképzelhető, hogy az egész region. Tehát Lengyelország. Gyerekek, ez egy nagy kombina. A másik hallgassuk meg a másik bemutatkozást is. Hát én vagyok a Akimomi Tonyi Teofilos, a egyik a szervező bizottság tagja vagyok. Teofilos az egyik neved? Igen, egyik nevem. Igen. A Tonyi az, amit mindenki tudja. Én inkább Tony. Tony. Tony és Tünde, vagy Tunde? Igen, Tünde. Tünde, mint ahogy a magyar lány név. Így gondolom van. Ebből azért volt egy-két csajozás már itt 1990 óta, nem? 1989 óta. Mind a ketten Nigériába jöttetek, egyikötök 89-ben, másikötök 90-ben. Miért jöttetek el Nigériából? Hát én például fiatal voltam, ami így kíváncsi vagyok, hogy hát milyen a világ? Így van, milyen a világ. Valamikor régen Morokkóban dolgoztam, mint diszkodjaki, turista hajó. Aha. Hát is rengeteg a fiatal magyar emberrel találkoztam a Morokkóban, mint a kutató, vagy mint a turista. Uh-huh. És mindig mesélte nekem a Magyarországról. És amikor mi iskolán jártunk, nagyon sokat tanultunk a régi vas, a kelet-európai, a ruszki, minden. Vasfüggöny. Így van. És tényleg nagyon kíváncsi voltam, hogy mi lehet itt. Csak a 89-ben eljött. Sikerül ide jönnöm, és pont rendszerváltás volt. Hogy jött az ötlet? Kérdezem akkor bármelyikőtöktől. Meg mondod, 89 eljöttetek. Ti azért tartjátok a kapcsolatot Nigériával. Így van. Tehát rendszeresen jártok haza, meg mit tudom én, ilyen? Igen. Ezt a versenyt támogatja a nigériai kormány? A nigériai nagykövet támogatja. Nagykövet támogatja. Igen. Ott is van ilyen turisztikai hivatal, gondolom. Így van. Országimás, vagy van, valami. Van. Aha. És azt néztem, hogy valami eszméletlen nagy támogatói körötök van, tehát egy ideje itt a legnagyobb márkáktól kezdve, hogy nem mondjam, ki kell, hogy mondjam, Tring, Mercedes-Benz. És hát nem beszélve, hogy a fő támogatóról, aki a Pilis Invest, tehát... Tring. Az hogy jött? Igen. Vettetek egy lakást? Nem. Nem, ez annál nagyobb. Hanem ott lett, hogy egyszer valamikor volt egy rendezvény, ami szintén a Pilis Invest elnöke, Tari Károly, unokát testvére esküvője. És ott volt egy ilyen afrikai happening, és neki olyan tetszik az egész, hogy hát milyen jó, hogy itt nálunk is lehet ilyen musa kapni. És akkor, mikor... Te hackniztál? Nem. Én zenész vagyok. Te zenész. Ők a Bongo Man tagjai, mind a ketten. Amikor elkezdünk ez az egész szervezni, hogy végre legyen már itt a Magyarországon a Miss Afro szépségverseny, azért ami úgy gondoltunk, hogy a jövő hét be fog lépni a Európában a Magyarországon, és esetleg a kelet-európai ország között. A Magyarországon igen, első. Akkor ezzel lehet esetleg egy ilyen ez a jogdíjak miatt. Regionális valamit csinálni. Hát én azt gondolom, ugye, hogy most már sajnálhatjuk, hogy miért nincs rajta a Rádió Café 98.6 támogatóként ezen a szórólapon, mert ha tehetnénk, gyerekek, nem lesz egy második környomtatás, rádiót, vagy második plakátozás? Mert beszállnánk. Lehetne? Nem is komolyan. Lehetne? Lehetne. A Molinónk számára van még hely a Pesti Vigadóban? Igen. Ez egy üzleti vállalkozás, ugye, fiúk? Szögezzük a melleteknek a kérdést. Nem, az üzleti vállalkozás. Szóval igen. Az egész ötlet azért jött föl, mivel mi úgy érzünk magunk, hogy itt Magyarországon mi afrikaiak is valami kell tenni. És a hány afrikai él Magyarországon? Hát a durva olyan 5000. 5000, és akkor hány lányból válogattatok, vagy válogattok? Hányan jelentkeztek? Hát jelentkeznek olyan 45-öt, és a elődöntőben jött olyan 26. Mivel az idő nem volt annyira szerencsés, mivel még mindig van, aki még mindig nyaralna, meg a kóstolga lányok is volt, hogy a egyik családtag része még mindig Afrikában van, és olyankor szokta haza látogatni, és nem tud a részt venni elődöntőben. És akkor 26-an vesznek részt az elődöntőben. Igen, elődöntőben, és 20 került a döntőben. 20 a döntőben. És hogy fog kinézni a rendezvény, ott mi lesz látható? Hát a lányok nyilván, de így mi a program? Tehát... Minden, ami szemszájnak ingere, úgy olvasom. A lányok, meg orvosai a programon. Programon mi van még? Hadd legyen egy kérdésem, és utána zenéljünk, és aztán majd csak később válaszoljatok rá, hogy a fekete fiúknak jobban bejönnek a fehér csajok, mint a fekete csajok? Vagy jobban bejönnek a fekete csajok, mint a fehér csajok? Hát azt én nem tudom, soha nem tenni, nekem nálam nincs különbség különben. Nekem mindegy, fekete vagy fehér, szóval. Na, tessék, de nekem őszintén kell mondani, hogy én jártam majdnem a egész Európában. Hát én tudom, magyar lányok különös és szépek, mivel itt minden meg lehet találni, szőke, barna hajú, igazabban. Fekete hajú, igazabban, és ez az, ami szép benne a magyar lány. Ezzel jöjjünk igazabban vissza a zene után. Csodálatos. Hát nekik szóljon a dal. Miss Afro. Baby, you know, you're the one for me. És Tomival. És Lási Ádámmal. Régen volt. Az lenne az inkorrekt, hogyha ilyeneket mondanék. Inkorrekt lenne, vagy sem, Ádám. Most már vannak olyanok, akik a nyomdokodba léptek. Ő volt Fási Ádám, ismeritek őt? Tudjátok, Miss Universe Hungary. A Miss Europe most ő is csinálta meg. Miss Europe. Már találkoztam vele. Ő példakép. Hát végül is ebbe a szépségverseny bizniszbe, ő a hazai koronázatlan pápa, hogy mondjuk egyébként totál képzel. Tök hülyeség. Hát én nagy szülem a Fási Ádám úr. Találkoztam vele régen, 3 évvel ezelőtt találkoztam vele Airways. Egy ilyen hasonló múlsa volt, egy ilyen szépségverseny előkészítés volt, és ott találkoztam vele, és ott beszéltünk előszól. Akkor még nem is tudtam, hogy idén fogom hasonló programot szervezni, és mondtam valamit, hogy szervezek egy ilyen különleges a szépségverseny, amit erről fog szólni, hogy afrolányok, igen. De még nem volt. Hát kell küldeni neki egy jegyet urassan így, hogy kérjön, azt nézze meg. Na, mi lesz a program? Na, a lányok kívül lesz a Ritmo Latino, ilyen Latin Brazil Carnival Dance, ilyen farsang tánc, jelmez, ilyesmi. Akkor lesz Abba Mieda, az ilyen szóló tánc, ilyen fele fekete, fele fehér. A Abba Mieda, a Yoruba nyelv, azt mondja, hogy a furcsa ember. Hogy mi az, hogy a fele fekete, fele fehér? Igen, valami furcsa ember, szóval nincs, nem fekete, nem fehér. Ja, nem, igen. Aha. És ha ugrabugrani fog, szaltolni fog a színpad, az ilyen órút ember. Szóval egy őrült ember. Igen, azért fogok, hogy a Abba Mieda, órút ember, órút vagy a furcsa ember. Aha. Abba Mieda. Aztán igen. Mi lesz még? akkor lesz Bongo Man. Az a te zenekarod. Mit csinál a Bongo Man? Egy kicsit csináljuk. Már meséljetek magatokról. Ha már végül is azért a zenélés volt először, és aztán itt a szépségverseny, nem? A Bongo Man a első VK zenekar Magyarországon. 89 kezdünk a muzsikálni. A Vörös Marti tér, ott kezdünk a zenélni. Vörös Marti téren? Igen. Utcán. Igen, a Vászi utcán volt. Nagyon érdekes volt különben. Mert? Azért, hogy még a 89 pont mindig még volt az a kommunizmus, a tisztem, hogy hoppá, nem le muzsikálni a utcán, több mint három ember már nem lehet. De várjál, még egy lépés vissza, hogy ezt ti találtátok ki, hogy utcai zenélésből fogjátok megkeresni a kenyereteket? Hát nem csak a utcai zene, hanem az egész, egész ott lett, hogy akkor még volt NSK és a NDK. Igen. Rengeteg ilyen keleti Németország jöttek ide, és a pásztor hívta engem a srácok, hogy gyerek dobolni, akkor ilyen régi zenekar, és akkor említem muzsikálni, doboltam velük mindig, akkor utána hazamentek, és akkor mindig mondtak a haveraim, hogy na, te hülye, nem akarsz muzsikálni, ilyen afrikai unga-bunga zene, valami ilyesmi. Hogy hát nem akarsz, hát persze szeretni, de szóval nekem nincs hangszere. Szóval nem kell hangszer, hát figyelj, hát akkor pont elkezdünk, akkor ittunk valamit, akkor két üveg sör. Na, úgy kezdem muzsikálni, tanszikáltam kicsi, majd dolog lé. Úristen, ilyen könnyű. És ilyen könnyű, azonban? elég feketének lenni Magyarországon, és már minden de, egyenesbe kerül? Kuriózom volt. Teljeségéhez is kell. Kuriózom volt, 89, odáig csak a ilyen osztondja Afrikában szokott ide jönni tanulni. Ezek nagyon karecsávok, ilyen nagyon inkább tanulni jutott, nem muzsikálni, nem, ez úgy. Csak én mondtam, hát miért nem? Hát a lehet tenni Németország, nyugati országok, hogy miért nem lehet. És akkor pászol jött a rendőr, hogy a fiam, hogy szerintem itt lehet muzsikálni. És akkor mondta, uram, hát az a baj, most már nem kommunizmus, hanem abszolút a free világ van, szabad világ van. Tudom, hogy uram, a új magyar törvény szerint 10-ig lehet muzsikálni. Mondták, hogy hát hon, hát igen, uram, hogy azt tudtam, hogy 10-ig lehet muzsikálni, azt mondta, jó, oké. De 10 után már tényleg vége kell legyen, mondta, jó, uram. Nagyon jó volt, különben jó, régi szép például, nagyon jó volt. De most legalább nem szoktunk muzsikálni. Melyit lehetett úgy keresni így napi szinten? Hát régen... Régen, amikor még volt értéke régen valami forintnak. Régen BKV volt a munkahelyem, festő voltam BKV-n, akkor kerestem 6000 forint egy hónap. 6000 forint egy kerestem. Hónap. Egy igen? Hónap. És a zenélése? Hát 3 nap tudok keresni, hogy 6000 forint. Utcán, szó szerint. Szóval. Az jó, az jó. Tehát 3 nap, az mégiscsak van 10-szer egy hónapban. Jó, így van. Na, akkor abból az ember megcsinál 6-ot, 7-et, 8-et, 10-et. Hát 10. Mikor, hogy? Igen. Ja, és te? Na, nekem hogy kezdődött az istokosi karrier? Kilencvenben jöttem ide. Mondjuk nem, a Tunde az unokatestvérem, ő hívta engem ide Magyarországon. Van azért a feketén, hogy inkább ez a nemzetség, áthívom családom, gondját viselem, ugye? Így van. Igen. És te akkor még Nigériában éltél? Igen. És 90-ben jöttem, akkor én is beszálltam a zenekába. Pop-businessbe? Hát Hány éves voltál akkor? Akkor voltam 26 éves. 26. És akkor beszálltál össze? 26 éves. 26 éves. És rögtön bevoltál a zenebizniszbe, akkor az már készen várt. Hát igen. Ő már megcsinálta a zenekár, én csak beszálltam. Te min játszol? Hát én inkább ilyen kicsi afrikai dob, az a neve a Sakara. De azért tudtok itt is dobolni, nem? Hát szóval bármilyen felület. Jó. Hallgassunk zenét, és jöjjünk vissza. Legyen így. Mi legyen? Aztán nem sokára már szerintem jönnek türelmetlenek a csajok, nem? Jó. Nem, most? Még egy kicsit. De. Na mindegy. Te már nagyon akarod a csajokkal? Én nem láttam őket. Már nem bír magával. De láttad őket? Ez itt a Rádió Café 98.6, Lenny Kravitz. És a Hitremény Zsigolt. Sziasztok. To please free from disease. Helyezgessél! Ez itt a hitrelőző. 312-3000 a telefonszámunk. 0620-9986-986. Gellért Gábor SMS száma. Az e-mail címünk pedig radiokafé@radiokafe.hu. Tomi várja az elektronikusan csápjaikat felén kinyújtani vágyokat, de addig is a világhálót mindenképpen be kell mondani. Hatodik haszakad www.radiokafe.hu. Tünde és Tony a mai esti két vendégünk először. Mit akartunk megkérdezni tőle? Akik két fekete srác csajok. Nagyon jó képűek. Fiatalok. Nagyon jó képűek, tényleg? Zenészek. Na, igen. És mi volt még? Zenészek. Hát ugye gyakorlatilag szépségversenyproducerek. Igen, menő. Ezek kezdik kigömbölyödni itt a cuccos. Figyeljetek, van ez a sztori a nigériai fiatal emberekről, ez a pénzmosás, a mosott... Ezt akartuk. Ezt meg akarjuk kérdezni, hogy ez hogy van. Ti erről hallottatok? Nem hallottatok erről a sztoriról? Nem. Megírta a HVG és Magyarországon. Nagyon jó kombina. Következő kombina. Jön a srác, egy ládával, egy papírládával, ami tele van dollárral, ami össze van masszatolva. Ilyen feketére be van feste. Fekete festékkel. Uh-huh. És azt mondja, hogy most hoztak, Nigériában gáz van, és hoztak egy láda pénzt, meg tudták menteni, de tisztára kéne mosni. Nincs pénzük az oldószerre, amivel le kell mosni a dollárról ezt a kátrányszerű anyagot, és hogy adjál mit tenni, $20, és felezitek... $1000 is. Nem, először adjál $20, és felezitek a pénzt, amit megmosnak. És akkor adsz $20, és akkor visszajönnek egy hét múlva, hogy na, kimostunk már 15-öt, itt van ez a te részed. Tehát $30 már megmostunk, tehát haladunk a melóval. Csak elfogyott az oldószer, nem tudtuk, hogy mennyi kell, most kéne akkor $500. És akkor másodikra odaadják a pénzt, akkor eltűnnek. És látjátok, ez rossz. Jó, most tehát erre azt mondod, hogy persze a fekete embert mindenhol a világon. De ugye hát nyilván ez a magyarokkal, hát azért 100 helyen 100 képen van. Tehát ugye, az Ausztráliában a kifejezetten rossz vicc, az a magyar vicc. Tehát azok a legundokabbak. Jó, de erről nem hallottatok? Én még nem hallottam ilyen. De jó, nem? Nem hallottam ilyen, de... Szerintem szelleme. Hát nem tudom, szerintem a hülye az a ember, aki... ilyen dumával lerögő pénzre szerintem. Hát persze, hát ez az a ember. Vagy na mindegy. Én például ilyen dumával nem. Én zenész vagyok, és programszervező vagyok, szóval ilyen csibész dolgok nem. Jó, nyilván nem ti, hát ez nyilván. Csak majd mesélem, hogy mikor. Mi nem is ismerünk ilyen emberek. Helyes. Azért nem tudom mesélni, hogy mi van, hogy néz ki maga a láda, vagy nem tudom. A láda? Szóval nem. De és hogy miért számzárás diplomat a táskát kell mindig venni? Mi művész vagyunk, és a... És jó, egyébként most komolyan kérdezem, hogy ebből ti jól megéltek itthon? Tehát hívnak titeket játszani? Persze. A 89 óta már sok hely voltunk, minden évvel minimum 100 fellépésünk van. Az komoly. Kicsi az komoly. És nagy, valaki is meglepett, és senki nem tud rólunk. Egyszer berúgunk, így van. Hány fősek vagyunk? Hát szóval 3-tól 14. És rugalmasan változtatható banda, hiszen ütősök. Csak ütősök, igen. Óriási. Igazi régi Afrikai. Melyik volt a legnagyobb koncertetek? Sok volt. Na de ami úgy a legemlékezetesebb, legnagyobb volt? Mondom egyet. Eső Diák Sziget a fesztivál, Afrika színpad. Az volt a legnagyobb. Sokan voltak? Sokan volt. Az a legnagyobb, hogy akkor volt első nagyon nagy program szervezés nekünk. Azt is szerveztétek a színpadot? Így van, összes tavaly előttig. És mi mit történt? Tehát vette valaki? Mi történt? És. Mi történt? Vannak konkurens csoportok? Hát nem hiszem, nem a konkurenciás csoport, hanem senki nem csinál ugyanaz sokáig, szóval tovább kell menni. Mit nektek is. Ja, ti hajtátok ott, de van még afro színpad a szigeten? Van. Csak most már más csinálja. Már csinálja. Afrika falu. Igen, az is nagyon szépen fejlődött. Nagyon jó. Persze, ma idén is ott voltam, gyönyörű. Nagyon szép. Nagyon szép, tényleg minden tavaly is ott voltam. Mi volt még ilyen nagyobb rendezvény, amit csináltatok? Hát én nem tudom mondani, november 2001-ben a magyar és Macedónia a futballmeccs Újpesten. Mi vagyunk aki magyar csapat, a mi drukkolunk neki, dobolás minden. Aha. Az Újpest. Ti az Újpest drukkerek vagytok? Nem, a Magyarország, Macedónia meccsen. És ott nulla. 5-0, igen. És ti dovoltatok? Mi dovoltatok? Drukkoltok a magyar válogatottnak? Így van. Van kedvenc klubcsapatotok is? Nekem nincs. Nekem van. Kicsoda? Hát rége, a Vasas. A Vasas. Szegény Vasas, nekem is a Vasas, képzeld el. Szovomni ti ismeritek? Ismerem, igen. Különben a elődöntő egyik a Gyuri tag. A Döntő Gyuri tag vele lesz a Döntő Gyuri tag. Különben ő lesz a legfiatalabb a Gyuri tag. Kik vannak még? Sőmi. A Polish Invest elnöke. Igen, nyilván. Igen. Mamo. Az ki? És egy afrikai vendéglátós ember, szóval éttermei van. Mamo? Igen. Mamo. Hol lehet hozzá betérni? Hol lehet? Melyik az ő étterme? A Lalibela étterem, itt van a Nyugati. Aha, igen. Igen, akkor Tam-Tam Do Centrum igazgatója. Aha. A régi barátom, és mi támogat a minden rendezvényem. És ott lesz, mint egy Tam-Tam Do Centrum. Tam-Tam Do Centrum, igen. Aha, ahol dobokat lehet kapni. Így van. Hol van? Itt van, József Körút. Milyen segítőkész, hogy megkérdezi, nem? Rendes tőle, nem? Igen. Igen. Te is a Mercedes-Benz. Igen. Tőle is lesz valaki a zsűriben? Ki? Solymár van. Solymár. Pontosan hol van Solymár a helyileg? A Mercedes-Benz? Pontosan most nyit előttem a... Ezt mindenki tudja, ki Solymár van. Hiszen Solymár van. Srácsákörében ez egyfajta csúcsa az életnek. Igen. És hol lesz a rendezvény, ugye? Még egyszer mondjuk el. Pestivigádó. Pestivigádó. 19 órától. Meg kell adni a módját. Igen. Sokan lesznek, gondolom. Sokan lesz. Kiket hívtatok ilyen közéleti személyiségeket? Sok. Na, mégis. Köztársasági elnök? Nem. Politikai főnök? Politikusok ilyen jön. Hívtatok politikusokat? Kulturális miniszter jön. Jön a hívunk a kulturális miniszter. Kulturális miniszter. Igen. Nagyon okos. A budapesti főpolgármester is fogunk hívni. Igen. Akkor neki lesz, szinte hivatalban. Reméljük, hogy lesz. Jön a Kozsó. Kozsó. Kozsó nagyon jó. Zenészembe, ő is jön. Még rengetegen megjön, amit már itt el. Mi a kedvenc magyar zenétek, amit az elmúlt 10 évben így hallottatok például? Van ilyen? Sok. Van. Egy zenekar. Van egy kedvenc. Na, a magyaroknak ritmus érzék? A kedvencem az Török Ádám. Török Ádám. És az az álmom, hogy egyszer fogunk együtt muzsikálni. Hát ez óriási dolog. Ez is, hogy... Ki a tudja ez Ádi bácsinak? És a Rabocska. Szívesen. Egy jó szeg a Frédor kaszét valaki? Elköhögtem magam, bocsánat. Semmivel. Török Ádám. Én is szerettem egyébként, meg kell mondanom. Meg kell mondjam, de most, hogyha megkérdeznétek, hogy mondjuk a kedvenc fekete zenészünk ki, akkor valószínűleg nem jazz zenészt mondanánk. Nekem? Érdekes módon. És nektek ki? Nektek ki? A fekete zenész? Igen. Aha. Jó kérdés. Bob Marley. Bob Marley. Na. Nekem. Na. Neked? Nekem pedig a Prince. Prince. Prince. Milyen más ízlésetek van? Igen. Mennyi a kor különbség köztetek? Egy év. És melyik őtök mondta most az igazat? Egy év. 63, pedig 64. Na jó van, azért, hogy mondjam, délceg középkor közepén, nem? A legszebb férfikor. Így van. Hát urak, azt gondolom, hogy nektek minden gyerekek. Szempontból bejön ez a rendezvény. Tehát csomó lány van, működik a dolog, jönnek a politikusok, szupi lesz. Az a helyzet, hogy szerintem a zene után... Ők a dobogósok, akik igen. Itt vannak? Éven. Tehát már lehet tudni, hogy ők fognak nyerni. Hát ne, tudni azt nem ne. Lehet. Nem tudunk dönteni. Azt semmi nem tudom sejteni, mivel ha meg kell mondanom, hogy a elődöntőben volt, hogy a egyik lány úgy indult, hogy a saját nővére a bizottság tagja, és nem került a döntőbe. Aha. Nekünk semmi. Mire értem, de szerintetek ők jó helyen fognak végezni? Hát nem lehet tudni, mivel a jury tál fog dönteni. És így szemre, tehát szerintetek itt van a legszebb lány, aki részt vesz? Csak szerintetek, nem a jury miatt. Nem tudják, tényleg nem tudják. Csak ő hármajukat tudtátok így összekapni ma estére. Nem tudjuk, akkor is a tű nem szokat. Nem, de a ti ízléseteknek, tehát nektek ki tetszik a legjobban? Nekem minden lány szép. Neked nem szabad megmondani ezek szerint. Nekem minden lány szép, és akkor is van kedvenc lány, nem szabad szólnom. Szóval ja, nem szabad szólnom. Szakmás szerint nem szabad. Helyes. Hát akkor esetleg mi majd itt megpróbáljuk. Viszont lehet, ugye? Hiszen... lehet. Mi mondhatunk véleményt. Megpróbáljuk, jó? Srácok, egy kis dobolást, nem így búcsúzunk éppen, és aztán utána meg beengedjük a lányokat. Ezt a hitremény zsűrölhet. És következzen Tony egyik kedvence. Trész. Bizony. Srácok, sziasztok! Köszönöm szépen! Sziasztok! Óriási tapsis ováció. De ezt valószínűleg csak a tévénézők érthetnék meg, ha ez nem egy rádió lenne. Néma csönd és áhidat. És döbbenet. Itt a stúdióban a három Madonna. Gábor, kérlek, dőj hátrém. Sziasztok, lányok! Sziasztok! Hello! Tehát mutatkozzatok be szépen sorban. Jobbról balra. Hosszú Niki. Niki. Tina vagyok. Tina. Debi. Szólj bele a mikrofonba, most olyanok lesznek, mint a Beatles, bár ti nem is emlékeztek rá. Volt régen egy zenekar. Hány évesek vagytok? 20. 19. Tina. 18. Csökkenő számsorrendben, tehát a következők. Igen. Fú, és lányok, tehát így tényleg mivel foglalkoztok? Hogy jött ez? Hol hallottatok például erről a gyönyörű rendezvényről? Én személy szerint az egyik főszervezőtől hallottam, az egyik jártok? Lány szólt nekem. Ja, lány. Lány főszervező? Igen. Aha. Tehát van ismerettséged a szervezők között. Nem zsűritag. Nem zsűritag, jó, tessék. Igen. Én az egyik kereskedelmi csatornában láttam. Tina? Igen. Jaj, de jó, most már melyik tudom. Melyik kereskedelmi csatornában? A TV2. Aha, és akkor gondoltad, hogy jelentkezel? Igen. Aha. És aha. Debi? Mi még nem hallunk téged. Tündétől hallotta. Tündétől hallottam, akkor az előbb itt volt. Az előbb itt volt. Az a kigyúrt, faszi. Az a kigyúrt, faszi. A zenés látsz. Ja, mondjuk mind a ketten zenészek. Közelebb a mikrofonba. Akkor te is ismered azért így a szervezőket. Nagy verseny lesz szerintetek? Tehát így. Igen, az lesz. Mik voltak a feladatok eddig? Ruhapróba, fotózás. Igen, én is nagyon rosszul hallom. Szerintem a hallgatók is. Nagyon közvetlenül bele kell beszélni, lányok, ebbe a mikrofonba, sajnos. Ez egy ilyen adottságú dolog. Ti hogy kerültetek Magyarországra? Itt születtünk. Mind a hárman? Mind a hárman. Igen. Komolyan? Ide de jó. És apukátok, anyukátok is fekete, vagy pedig vegyes házasságok? Vegyes, mindegyik. És hogy van, anyuka vagy apuka? Anyuka magyar, apuka pedig nigériai. Mind a hármatoknál? Mind a három esetben? Nem, nekem az én apukám Mali. Enyém gánai. Enyém pedig nigériai. Na de a lényeg az, hogy apuka. Igen. Apuká. Apuká. Apukák. Veszélyben a fehér. Elkapták a fehér csajokat. A fehér csajok. És ezek működnek, ezek boldog, meg minden. Tehát így a házasság, meg minden. Csak én kérdezem, mert hogy nekem például nincsen fekete feleségem. Ebből látszik, hogy nem is valószínű, nem? Tehát... Mondjuk fehér sincs. Fehér sincs. Igen. Na de mindegy. Igen. Én csak azt akartam kérdezni, hogy azáltal, hogy ti itt születtetek, úgy érzitek, hogy abszolút az elmúlt 10x évben, maximum 20, ugye, az életetek az itt egy teljesen normális, ilyen nem zaklatásoktól teli élet, hanem így abszolút magyarként nőttetek föl, hát vagy pedig... Hát azért nem mondanánk, szóval... Tehát nem. És őszinte, akkor őszintén beszéljünk erről, mert ez tényleg minket azért érdekel. Beszélhetünk róla, persze. Tehát, a szépségverseny kapcsán. Beszélgetés az öngyilkosságról. És utána diszkó. Ez abszolút. Nos? Na, de milyen? Hát azért még nem teljesen elfogadott ez a dolog Magyarországon. Azért még mindig megnéznek, az mondjuk a jobbik eset, hát de... Hát mondjuk ezen a csajok is vagytok, ugye? Ezen csodálkoz szerintem. Tehát a szép lányokat általában megnézik. De nem mindenkinek tetszik ez, hogy milyen szép félvérlányok vagyunk, úgymond. És vannak beszólások utcán, meg... Vannak. Hát mert előfordul elég sűrűn. Szóval előfordul. Azért megnézem azt a parasztot is, aki rád beszól egyébként. És ti dolgoztok egyébként, vagy még suli van? Hogy állunk? Suli. Suli. Nekem is. Mindenki iskolában. Hát az élet fordulója van. Melyik? Főiskola, főiskola, ugye? Igen. Egyetem, ilyesmi. Niki vendéglátó. Igen. Igen. Tina 19 éves, érettségi után képzésre jár. Igen. Ez mi? Így a szöveg. Debi 18 éves, gimnáziumba jár. Azért az ő hangja a leghalkabb. Ez igaz, még a gimiben. Milyen képzés? Ez egy pénzügyi számviteli ügyintézői képzés, szakképzés. Majdnem könyvelő, ugye? Hát igen, lényegében az. Annál egy kicsivel több. Te könyvelő leszel? Vagy azt szeretnél lenni? Könyvelő is, igen, tehát azt a feladatkört is elláthatom vele, de ezen kívül még többet is, tehát a pénzügyekkel is tudok majd foglalkozni. Az azt jelenti, hogy így kívülről nézve ezt, mondjuk ezt a rendezvényt, amit a két srác szervez, Tünde és Toin, hogy szerinted ez megéri? Szerintem meg. Tehát nem vagy a számok embere, de így úgy ítéled meg, hogy ez egy jó üzlet, nem? Niki, ugye a vendéglátóra jársz. Igen. Idegenforgalom szálloda szakra. És a vágyad az, hogy szálloda igazgató leszel. Oké. Jó lenne. Ugye kitaláltam. Tehát, hogy te, ahogy látod ezt a vállalkozást, úgy gondolod, hogy mondjuk így vendéglátás szinten azért egy jó befektetés. Jó igen. És de bírj te, aki még az élet ezen kapuiban nem jutottál el. Jó ötlet, igen. Egyszerű gimnazist. Végzős gimisként. Te hova fogsz tovább tanulni? A vendéglátóipari főiskola. Az miért jó, csajok? Mert az idegenforgalomban van pénz. Mindig fognak menni nyaralni az emberek. Ez igaz. Ezzel az alapigazsággal gondolkozzunk el azon, hogy ki volt a legszimpatikusabb, de egyelőre én például nem tudnék. Hát dönteni még én sem tudnék. Pláne és a többi 20 lány van a döntőben, 17 lány van meg. A fiúkat megkérjük, hogy fohászkodjanak a jó sorsukhoz, hogy hallhatják egyáltalán ezeket a gyönyörű nőket. És hát ennek jegyében telik majd a hitremény sűrület a továbbiakban. De addig Barry Adamson és a Black Amour. Szevasztok. Nem tetszik a műsor, kisgyerek? He? Jó. Bemutatjuk, lányok, Silent Hobot, aki... Jóképű magyar srác. A zenei aláfestésről gondoskodik. Halljátok. Egy kis baba. Egy rossz kisgyerek. Mikor szeretnétek szülni? És milyen színű lesz az? Nektek a fehér pasi? Milyen lesz a férj? Na de hát ez a kérdés, hogy nektek mi tetszik jobban? Fehér, fekete? Hát a fehérek közt meg a feketék közt is vannak. Jobbak, kevésbé jók. De így arányaiban? Hát nem tudnám ezt így megmondani. Szerinted fehér férjed lesz, vagy fekete? Van már pasid? Melyik őket kérdezed? De most Debit kérdezed? Tinát vagy Nikit? Tinára néztem ebbe a pillanatban most. Igen, feltettem. Van. Debi? Nekem most nincs. Niki? Van. Van. És feketék, vagy fehérek, vagy tarkák? Fehérek. Fehér. Fehér srácok. És amikor utoljára volt? Fehér. Múlt héten? Jövő héten? Fehér volt. Szeretitek Magyarországot? Hát magyarok. De úgy értem, hogy így... Hülye. Szerintem ők máshogy látják ezt az országot, mint mi. Miért? Ti hogy látjátok Magyarországot? Abszolút magyarnak. Jó, mondjuk azt azért nehéz elképzelni, hogy Matyó vidéken valahol Nógrád hegyes bércei között, és ilyen fejkendőbe, fekete fejkendőbe öltözött fekete nénikék mennek. Ilyen nagy réklis szoknyákban. Nem, de hogyha az én szüleim például németek lennének, biztos másképp látnám Magyarországon. Egyszerűen csak, mert biztos jártatok otthon egy csomót. Nem. Nem? Soha? Nem, én sem. Hogyhogy? Volt sem egyszer két hétig. Egy milyen? Rokonoknál, vagy hogy? Igen, igen, persze. És ez jó milyen? Volt. Jó volt. Két szóval, bőveben. Nagyon jó volt. Ez érdekes. Érdekes volt. Furcsa, hogy nem voltatok még otthon. Már aki még két hetet se volt. De itthon vannak. Hát de itthon úgy vagytok? Értem, hogy az apám szülőföldje is az otthonom. Jaj. Szerintem. Igen. Na mindegy. Hát ezt ti hogy gondoljátok? Mi is így gondoljuk. És akkor miért nem voltatok még otthon? Nem annyira egyszerű. De... Hát az én szüleim elváltak, és az én vagy. Édesapám már visszament Maliba, és én meg édesanyámmal élek itthon. Ja, értem. Jó, ez egy válasz. Ezt elfogadom. És akkor Niki? Köszönöm. Az én szüleim is elváltak, és apukám visszament Gánába. Ó, mennyi a válasz, Istenem. Devi? Én szüleim együtt vannak, és... És ezért ő járt is már Maliban. Igen. Nem Maliban, Gána. Gána, bocsánat. Izé. Jó, de hát jó arra gondolni, hogy teljes joggal ugyanígy keverik mondjuk onnan azt, hogy Románia, Bulgária, Magyarország. Németországban is kell. Én éltem Németországban 3 évig, és ott is keverik. Na ott aztán nem csak Malit, Gánát és Nigériát és Magyarországot keverik. Mindent kevernek. Egyszer megkérdezte egy évfolyamtársam, ezt muszáj ide beszúrnom, hogy megkérdezte, hogy te magyar vagy? Mondtam, hogy én magyar vagyok. Mesélj már Varsóról. Most soha nem voltam Varsóba. De akkor nem vagy fővárosi. És akkor értettem meg, hogy ő azt hiszi, hogy Varsó az Magyarország fővárosa. Tanulságos történet volt. Picik vagyunk, aprók vagyunk a világ tengelyén. Kis csepp, kis senki. Hát mondjuk azért ez így túlzás. Lányok, de beszéljünk vidámabb témákról a diszkóba. Jártok? Én szoktam. Igen. Hova jártok? E-klubba. E-klub? Tina? Kuba Libre. Szintén. Kuba Libre. Tehát egy E-klubos és két Kuba Libre. Te melyik gimnáziumban jársz? Budai Nagy Antal gimnázium. Az hol van? 22. kerületben. Csepel? Nem, az Budafok. Budafok. Kamponára néző. Az a Kempelen, ami a Kamponára néz. Aha. De a Kamponába szoktál így hesszelni, vagy hogy? Lejöttök a Mamuszba, vagy? Plazázol? nem szoktam. Régebben jártam többet, de már nem. Mi az alapvető foglalatosság napközben? Súli után? Utána? Aha. Hát tanulni kéne. Helyette nem tudom, tévét nézek, meg ilyesmi. Istenem, de jó lehet. Tina? Hát én az iskola mellett modellkedem is, és hát ez szokott lenni, igenis az elfoglaltság. Aha. Amikor van. Egyébként, hogyha nincs? Akkor tanulok. Majd dolgozom, vagy tanulok. Hát semmi tévé? Hát tévézni is szoktam, de azért annyira jó műsorok nincsenek, hogy egész délután a tévé előtt üljek. Ezt a rádiót szoktátok hallgatni? Persze. Niki? Igen. Niki, amikor nem csinálok, de amikor nem tanulok, akkor a rádiókafét hallgatom. Niki? Így van, rádiókafét hallgatom. Jó, hát a hallgatók szavazatait akkor... Lassan begyűjtjük. És hát ti sokat vártok ettől a rendezvényt? Ki fog nyerni? Hát ezt nem tudni. Akkor miért indultak el rajta, hogy nyerjetek? Mind a hárman nyerni akartok? Nyilván. Ez miért pénz? Jó, azért csak. Mit kap a győztes? Utazás. Maliba? Karib. Karib-szigetek. Komoly. Egy utazás? Egy személyes, kétszer? Két személyes. És kis még? Pasival mi? Elvittek a palit? Külön díjak vannak? Biztos, hogy lesznek. Van, igen. Fú, ez ízki, nem? Az. Hát elvinnétek, vigyétek el a palitokkal mennétek, vagy anyu? Pali. Igen. Egyértelmű. Jó, akkor az egyetlen szólót megkérek, Debi. Hát, még nem tudom, testvérem, mert szerintem. Karib-szigetekre már, bocs. Szerintem, elindulsz egy szépségversenyen, és megnyered. Szerinted nehéz lesz találni valakit, aki elmegy veled? Ha nem a testvéred. Biztos nem lesz nehéz, már jelentkeztek. Nagyon helyes. Én is így állnék hozzá egyébként, biztos, hogy egy ilyet csak pasival. Ha valaki megnyeri ezt a szépségversenyt, akkor utána jó, mit tudom, modell lesz vele? De ti például, Tina kivételően miért nem modellkedtek? Hát én néha szoktam ilyen statiszta munkákat elvállalni, meg hostess munkákat. Ja igen, Eddie Murphy. Igen. Az Ice Spy-ban is játszottál. Tényleg? Tényleg. Én is voltam már statiszta. Egy Panon GSM reklámba, de hát ez nem volt végül semmi különös, meg modellként is próbáltam, van portfólium. Elmegy volna. De egyébként nem nagyon foglalkoztat ez a dolog mostanában. Hát ez komoly, csupa gyönyörű lány, és eszméletlen verseny lesz a Vigadóban, én azt gondolom. Egy utolsó gusztustalan kérdés, tangásbikin is kür lesz, vagy pedig ilyen normális, mit mondtál? Normális lesz. Tehát rendes ruhában, vagy volt már próba? Volt, igen. Volt. És jó a tudsz? Milyenek a ruhák? Nagyon szépek. Estélyi ruha? Igen. Na mondjuk milyen lesz az estélyi ruha? Gyönyörű, fehér. Mindenki fehér? Nem. Kinek van, akinek nem fehér. Jó van nektek beszélgetni. És milyen színek vannak? Hát van fehér. És még hát fehér. Hát vágom, akiknek nem van, fehér. Van, nem fehér. Vörös, vagy mit? Bordó. Hát bármilyen. Kinek milyen? Hát már fölpróbáltátok, nem? Nem egyszerre mentünk el a próbákra, úgyhogy. Ja, ki próbálta már föl a ruháját? Én már fölpróbáltam. És mi? És nekem fehér. Nekem is. Nekem is. Hát három fehér. Ja, hogy mindenki a fehér. Tudjátok, hogy a másik milyen ruhában lesz? Vagy ez? Ugye nehezen mondtátok el, hogy mind a hárman fehér ruhában lesz. Csak kérdezem. Na, nem tudjuk így, hogy ki milyen ruha lesz. Esetleg az, akikkel próbálni voltunk. Értem. És izgultok? Még nem. És majd fogtok? Fogunk, biztos. És mire számítatok? Tombol tömegre, nem? Hát tele lesz a vigadó, szerintem. Ti erre számítotok, hogy teltház lesz? Igen. El is várjátok, nem? Szerintem abszolút az lesz. És egyébként ebből a korosztályban, tehát a 18-19-20 éves, mondjuk ez a ilyen jó golyójárat korosztályból vannak a versenyzők még, vagy pedig van, tudom én, 25 év? Azt hiszem, hogy 25 év a korhatár, úgyhogy... Ja, kitalálni, mert hogy kitalálták. Ez komoly. És láttátok már a versenytársakat? Maradján? Igen, persze. 17 lányt? Igen. És nagy lesz a verseny? Nagy, nagy. Nagy. Nagy. Ti már kitaláltátok valamelyikről, hogy biztos ő fogja nyerni? Hát igen. Tippünk van. Tippelünk. És van olyanotok nektek, van olyan tipp valamelyikötök fejébe, aki itt ül? Oké, hát most nincs. Minket leszállítva, oké? Mert mi nem indulhatunk. Mind a ketten elmúltunk 25. Nem, azért, mert ez na, ez tipikus rasszista dolog. Tényleg, most érted, Afrikában. Mi nem indulhatunk a Miss Afron. Ez nem szép dolog. Ez rasszizmus. Igen. Miért nem indulhatnak férfiak? Például. Hát szerintem nem egészen egy kategória, de... Túltár lenne a kategória. Az igaz. 25 igen. Év a felső korhatár. Nagyon okosan mondjuk meg gyorsan. Tényleg, én azt gondolom, hogy most van az a pillanat, amikor hatásos lenne. Október 18, este 7 óra. Pesti Vigadó. Gyengébe kedvére a Vörös Marti tér 1. Még gyengébe kedvére 10-51 az irányító száma. Tehát ez tényleg a belváros, gyerekek. Tehát a Pesti Vigadóban Miss Afro... Október 18-án. Hungary 2003 szépség. Hánykor léptek színpadra? Mert 7-kor kezdődik a program, gondolom lesz előtte valami. A trombán, igen. Jól van, hát ez nagyon-nagyon-nagyon veszélyesnek ígérkezik, azt gondolom ez a verseny. Izgalmas, izgalmas. Bár ott lehetnénk. Na mindegy. Na hát megpróbálunk esetleg szerezni. Jegyet? Hogy? Jegyek már hogy kaphatók. Na ez az. Tessék, fontos információ. Jegyek a Ticket Express irodáiban kapható a 2500 forintos. Gyerekek, 2500, ez, hát ez a leggyönyörűbb. Tényleg, a leggyönyörűbb szórakozás egy estére 2005 érszerűen. Mondjuk az... elmondom például, hogy a ma ismét csúfosan leszereplő MTK Celtic Glasgow elleni népstadionbeli meccsére volt a jegy. Mondjuk ki, 6000 forint. 6000 forint. Tehát abból kettő ember, meg még egy kis költőpénz. Így van, két ember is. Egy ilyen cuccra. És hát ugye nem beszélve arról, hogy ugye egy hármas vereséget szenvedtünk. Igen, itt pedig csak nyerhetünk. Itt csak nyerni ez lehet. Csak ez nyerhetünk. Egy win-win üzlet. Mi négy? Miért mutatod, hogy 3? 0-4 volt. Dehogy volt 0-4. Ma volt egy 1-3-as vereség. Zágrában 3-1-re kikaptunk. A Dinamo. Dinamo, Zágráb. A Celtic-től kaptunk 4-et. Amiért fizettünk fejenként 6000 forintot, hogy ezt megnézhessük közvetlen közelből. Hát ez nagyon az. Idevágó téma. Most nem nem csak, hogy ez mennyire. Fontos, nem idevág, de fontos. Szeretitek a focit? Nem. Nem, nagyon. És nem féltek attól, hogy egy focista van a zsűriben? Tomás Szavonni. Miért kéne félni tőle? Ismeritek személyesen? A nőket. Ismeritek személyesen? Nem. Valakit a zsűriből? Hát én senkit. Én senkit. Én azt gondolom, hogy hát eszméletlen versengés lesz. Csodálatosak a lányok. Lányok, ti vállaljátok magatokra ezt, hogy egzotikus szépségek? Ugyanis a program azt írja, hogy egzotikus szépségek felvonulása afrikai népviseletben, fürdőruhában, estői ruhában. Akkor mégis lesz fürdőruha? Persze, hogy lesz, csak nem tangás. Csak nem segbevágó bikini. Már bocsánat. Elnézést, semmi baj. Bocs. És az, egzotikus szépség. Mind a három ruhát fölpróbáltatok már? Tehát? Az afrikait még nem. Azt még nem. Az mi lesz szerintetek? Hát, jó kérdés. Ilyen, de ez a szexi dolog lesz az is szerintem, nem? Valószínű. Valószínű. Ti szeretek szexik lenni? Mondjuk ez a fiúk, de nem egy központi téma. Minden nő szeret. Na. Hú, gyerekek, hát így ilyen, 2500 forint, október 18-a, szóval exotikus szépségek vagytok? Hát nem. Hát de. Szerintem de, igen. Hadd válaszoljak én. Igen. Válaszolt a legfiatalabb. Következzen Morcsival, szintén egy exotikus gyönyörűség. Good Girl Down. És aztán jövünk vissza a következő beszélgetés kanyarban, amikor a lányok arról fognak vallani, hogy milyen zenéket, könyveket és filmeket szeretnének. A kötelező kör. A hit, remény és üdvözletben. Az igazság az, hogy annyira leblokkoltam a lányoktól. Hívjunk segítségül egy telefonálót. Halló! Halló! Fekete lányok a stúdióban, Miss Afro, három legszebb csea, beszélj! Nikitina! Hello, sziasztok! Mögötted a kutya vagy a haverod? A kutyák ugatnak kint valami járókelőt. Hát figyeljetek, én csak azért telefonáltam be gyorsan, most kapcsoltam be, még csak egy 20 perc az adásba, de csak egy gyors köszönetnyilvánítás lenne. Arról szól a történetem, hogy januárban betelefonáltam nektek. Igen, és beugrottál és visszavartuk a péniszedet. Nem. Hanem semmi éppen baj. Ilyen elég szomorkás volt a hangulatom, és éppen Valenciába indultam fél évre. És jó kedved le. Irigy, Hónaim Irigy volt bent, és így tök jól elbeszélgettünk, és aztán végére megjavult a kedi állapotom, és optimális lett minden, és erre ugye a múlt héten, vagy előző héten hallgattak titeket, és így azt hittem, hogy két hetente van az adás, de így nagy boldog vagyok, mert kiderült, hogy még ma is van, mert most meg hétfőn Zürichbe megyek egy évre. És megint len vagy? És hát egy picit, de most már nem olyan stressz a dolog. Jó, csak... akarod a lányok felvidítsenek? Mit akartál megköszönni? Ja, nem, semmi ilyesmi, csak köszönetet akartam nyilvánítani, amért a cinizmusokat félretéve, tök kedvesek voltatok velem, és így tök szerencsétlen jó állat. Kimásztál a gödörből? Jó van. Újra tudsz járni. Jó van akkor. Így van. Köszi szépen. Fel a fejjel. Hello, lányok. Legalább egy sziát mondjatok neki. Szia. Szia. Na így én is elmennék Zürichig. Gyalog. Szaladj! Robin! Na sziasztok! Azt a kanylót tegyük vissza. Úgy van, jó van. Ügyes a Gábor. Gábor is egy tanítható robot, szerkesztő. Abszolút, igen, kiborg. Lányok, a műveltségi teszt. Hogyha lenne három dolog, amit magatokkal vihetnétek a Holdra. A jó öreg lakatlan sziget kérdés. Vagy a Holdra, akkor mi lenne az? A Holdra. Debi. Az milyen szép. Pénz, alapozó. Te pénz, várja. Fordítsd magadhoz a mikrofon. Mi a pénz. Pénz, alapozó és? Telefon. Mobil. Igen. Igen. Tina. Hát a mobilt azt én is vinném. Hát Holdra nem hiszem, hogy vinnék pénzt, hanem nem tudom. Mégis. Kedvenc óra, ruha, ilyesmi. Ja, ruhát. Ruhát. Sokat. Ez mennyinek számít? Egynek. Egynek. Sok ruha az egynek hát számít. Hát a pénz, ugye mennyit? Igen, tehát sok ruha, mobil, telcsi, teló. Igen. És? És a pasim. És a pasid, de jó neki. Tessék neki, föl van adva a lecke. Pasim, nagyon sok édesség, és a harmadikat nem tudom, fogalmam nincs. Mi a kedvenc édességed? Mindegy, csak csoki legyen, és sok. Én nem szeretem a csokoládét. Jó. Nem akarok most éket verni közénkbe. Tessék, akkor kedvenc filmek. Igen. Debi? Az élet szép. Az élet szép. Élet szép, az élet szép. Melyik film az? Melyik az? Ki játszik benne? Hú, hát ez jó kérdés. Mondjad, Gábor? Roberto Benigni. Jaj, igen, ez egy szép film. Igen. Tina? Hát nekem nincsen konkrétan így kedvenc filmem. Ugye az akció vígjátékokat szeretem. Például? És például volt az Eddie Murphy-nek a az Ice Showtime. Pie. Showtime például, vagy a Csúcsformában. Aha. Az nem Eddie Murphy, de az igen. Az is tetszett. Az igen? Is tetszett. Nincs kedvenc filmem. Ő volt te neki. Nem mondtál harmadikat. Nincs igen? Kedvenc film. Mit olvastál legutoljára? Legutoljára a Moulin Rouge-t. Tina? Én legutoljára a sivatag virágát. Debi? Állítsátok meg Teréz anyut. Nem sokára megfilmesítik. Csak mondom. Jelzem. Megállíthatatlan. Megállíthatatlan. A karrierje. Jelzem halkan. A sztori nem. Kedvenc magyar zenekar? Miki? Nincs kedvenc magyar. Nem nagyon szeretem a magyar zenét. Kedvenc zenekar. Külföldi előadó? Destiny's Child. Az jó. Igen? Tina? Destiny's Child. Demi? Kettő? Most Sean Paul. Sean Paul. Az ki? Kéne tudnom? Persze. Hát igen. Természetesen. Igen, azt illik tudni. Bocsánat. És másik, Tina, másik két lánynak magyar zenekar próbálkozok még egyszer, hát ha, de nem. Nincs. Uh-huh. Jó, hát valóban nem sok mindent tettünk rá azért az utóbbi időben a nemzetközi poppillet asztalára, de hát mondjuk Laci neked a kedvenc magyar zenekar, TNT. Na, nekem még mindig a Backstreet Boys. Jó, kedvenc. De lehetnének akár magyarok is, azok a fiúk. Na jó, akkor vegyük fel ezt a hallgatót. Haló. Semmi baj. Nem. Gábor jelzi, hogy nem. Igen, természetesen. Mi van még, ami szerintem fontos tudni? Intelligenciát, ezt most olvasom, hogy itt ugye felvonulás, tehát így van a program behirdetve. Mert ugye a Miss Hungary az a szépség és a jóság versenye, és ott van ilyen beszélgetés. Intelligencia, meg ilyen itt volt, ilyen felmérés is, meg ilyen dolgok, és nem bántóból kérdezek be, csak igen, hogy igen, az elődöntő volt milyen... egy ilyen elbeszélgetés a zsűrivel. És miről kellett beszélni? Ugyanilyeneket kérdeztek? Igen. És mi volt az, ahogy a valakinek a nővére volt célod a zsűritagnak a beizé, az mi nem volt az elődöntőbe? Mi volt ez a sztori? Fiúk mondták, csak nem figyeltünk annyira oda. Hogy ki, valaki ismeri, valakit ezt akarod kérdezni? Igen. Azt ők mesélték, de nem a zsűritag. De nem az volt, hogy valaki nem indult, zsűritag. És a nővére zsűritag volt. Nem, szervezőbizottság tagja. Nem, a Nikinek van ismerés a szervező. Mondom, hogy nem zsűritag. Mondom, ez nem ugyanaz. Hú, de megfagyott egy pillanatra a levegő. Mert te próbáltad. Mert veszélybe került a verseny tisztaságra. De nem, hála Istennek. Nem. Ők is indulnak? Ugye nem? Akik a fotón vannak a szorolóban. Igen, az egyik lány. Melyik? Fehérben. Fehérben. Wow. Hát ő azt hiszi, hogy nyerni fog. Szerintetek nyerni fog? Van rá esélye. Igen. Fú, de izgi. Elmegyünk, nem, Laci? Abszolút elmegyünk. Lányok, elmenjünk? Gyertek. Jól van akkor. És mindenki elmegyünk. Menjen el? Mindenki menjen el. Jó, akkor most a lányok menjenek el. Mindenki menjen el. Nem, ajándékba adjuk a... Mert ugye háromból ketten azért mégiscsak a Destiny's Child-ot neveztétek meg. És igen, hát, és hát hogyha ti hárman összeállnátok, akkor Platina gyémánt gyanúval valószínűleg... Egy hasonló lányzenekar jönne létre, de most küldjük akkor búcsúzóul a Destiny's Child-ot nektek. Sziasztok, lányok! Sok sikert! Sziasztok! Mi mindhármatok fejére tettük rá a koronát. Én azt gondolom, hogy három győztes hirdethetünk. Igen. Meg. És hát magunkat is kihirdethetjük egyértelmű Niki, győztesnek. Niki, Tina és Debi. Köszönöm, hogy itt voltatok. Laci. Silent Bob. És Gellért Gábor, felelős szerkesztő. Külföldi ült. Mit akarsz, hogy mondom? Milyen nyelven fogod mondani? Magyarul. De nem, mondd a saját az anyanyelved. Oké, okay, angolul. Nem az angol az anyanyelved. De! Mi a neved? Todd. Betűzle? Londonból? T-O-D-D. Todd! Honnan jöttél? California. És hogy ez a magad? A messzi Kaliforniából. Nagyon-nagyon jó. Aha, és Kaliforniában hol laksz? Sacramento. Wow. És hogy beszélsz ilyen jól magyarul? Mert itt lakom is. Ja. Jó, mi be tudjuk jobb, tenni? Jobb, nem itt, mint Kaliforniában. Tudnak, aki egyébként afroamerikai, be tudjuk tenni a Come to LA-t? Come to LA-t. Várj egy pillanatra, Todd. Sziasztok, Béres Alexandra vagyok, ez itt a Hitlemény Zsűrület, a Rádió Café 98.6-on. Zsirulat 2, Rádió Café 98.6-on. Rádió Café 3-12-3000. Tomi! 0629-98-98-6-on. Laci! Webmester kukac. www.radiocafé.hu és Rádió Café kukac. Radiocafé.hu. Silent! Illetve az adás. Profit Majszoló. Atyamestere. És szerkesztő robotja. Zselért Gábor. Zsavasz. No, gyerekek, elmentek a csajok. Mi maradt? Semmi, a fokos meg a gatya. A fokos meg a gatya, légüres tér. A rossz kedv meg a folt a gatyán. Dodi. Dodi. Ne szólíts, ez Józsi becézése, ugye ezt tudod? Hogy hívják, sváboknál. Neked vannak sváb rokonaim? Sváb rokonaim vannak, igen. Sőt, sváb rokonaim egészen fel, úgy észak felé. Szerintem több sváb rokonom hallgat jelen pillanatban. Katalin puszta? Katalin puszta az oda van csatolva Zendehelyhez. Ami ugye Zende. Zende? Hát Katalin puszta az egy szlovák, egy ilyen oktrója, mint egy hozzákerült ugye a faluhoz. Zendehely, Vác, és a környező települések. Nagymaros. Laci, igen. Ez nagyon komoly. Savanyú káposzta, malacsült. Hitler bajusz. Hitler bajusz mindenkinek. És igen. Egy könycsepelnyő elmorzsolása minden német szó hallatán egyébként. Ein könycsepp, ein Mark. Mikor voltál otthon utoljára? Tegnap. Jártál Vácon? Jártam a rónákat, lankákat. Istenem. Mindig kimegyek. Minden hétvégén egy ilyen 6-8 órát eltöltök a Szüke Pátriám. És most mesélj te a Szüke Pátriádról. Én nekem nagyjából tulajdonképpen két budapesti régióban foglalható össze. Az egyik az Újlipótváros, a másik pedig Pasarét. Nagyon szép környék mind a kettő. Sehol máshol nem élnek rokonaim az országban. Most svábok sem nagyon érnek arra felé. Illetve bocsánat, mert még egy kicsit a Majakovszki, hogy hívják most a Majakovszkit? Király utca, 50-es utca sarkán. Ott is van egy rokon. Ez nagyon szomorú. Hogy ilyen kevesen vagyunk? Hát igen, meg a vidéki rokonság hiánya most. Ja igen, hát nem. Édesapám családja az Mohácsról származott el. De sajnos hírmondó sem maradt. Itt vannak a fővárosban, aki érdekel. Kivéve azt a sztorit, amit meséltél, az a túlélő. Igen, az... Bocsánat, tehát ha már... Elmeséljem? Hát, ezt ha nem zsenánt, azt... szerintem az marha a sztorit. Úgy van, volt. Gábor, te még nem ismered, gyerekek. Neked mesélem, hogy édesapámnak valamelyik apai ági felmenője az bőrgyáros volt Mohácson. És hát bőrgyártotta. És egy csomó ilyen parasztmány dolgozott a gyárban. És hát az egyikre így rákuporodott. Emiatt nagy viszont, szerelem lett a dologból. Erről már nem szól a történet, de a lényeg az, hogy emiatt az akkori törvények miatt bebörtönözték őt, mert neki nem szabadott volna egy és ez nem magyar kiskorú nőt. Volt, ez nem az volt, hogy kiskorúval. Tehát nem kiskorú volt, hanem magyar nőt, akkor éppen nem lehetett neki. Második világháború előtt járunk. 38-ban. És ezért börtönbe zárták. Na most azáltal, hogy a börtönben csücsült, Mohácson lement közben az a teljes nyilas rendszerváltás, elhurcoltak rengeteg zsidót, ami nagyon szomorú, ő viszont végig csücsült ezt a börtönbe. Tehát tök aztán, relatív minden, és itten is jó lehet. És 45-ben pedig az oroszok kiengedték, ugye egyértelműen, mert hogy emiatt ült. Úgyhogy ebből a családi szájhagyomány miszerint a dugás az életet ment. Viszont azért engedték ki, hogy még cifrázok egyet a történeten, akik utána gyakorlatilag elvették a bőrgyárat. Ez kétségtelen igaz. Tehát, hogy milyen kusza dolgokat képes produkálni a történelem, nem? A barátnőmnek az édesapja egyszerűen gyönyörűen megfogalmazta ezt. Azt mondta, hogy egy 5 perc egy budapesti telefonfülkébe az egy élet nyugat Európában. Jaj, de mert csend lett itt a Rádió Café 98-at stúdiójában, nagyon szép. Boncolgassuk csak? Hát, hogy annyi minden történik 5 perc alatt, annyi furcsa történet hangzik el, ami egy élet alatt jut az ember tudomására, mondjuk Nyugat-Európában, vagy él át. Nagyon szép, tapsoljuk meg ezt a gondolatot. Szeret, jó. Örüljünk annak, hogy sokan hallgatták ezt valószínűleg velünk együtt, mert így legalább ugye a gondolatnak ez végül is az a terjedése, így meg a reprodukciója. Azt is el tudom képzelni, hogy idézett valakit, nem tudom. Most szült gondolatot. Gondolat szült. Gondolatot szült. Hát szüljön egy újabb gondolat. Reklámon. Vagy aztán... Hát, ha megfogal egy gondolat. Minden van. A legújabb Suzuki akció 1-3-as. Erzsé. Hitrem és Gyűlölet 2, Rádió Café 98-6-tól Tomival! Laci-val! Silent Football! és Chapmannel, aki ma a Gellért Gábor. És föl is vettem már a telefont, hiszen ma csak szúrtam. Szúrt telefonok. Csak szúrtam, így gondoltam szűrt, a fekete szűrt csajokra. Szűrt telefon, nem szúrt telefon. Csajokra. Istenem, csak haló szúrtam, de bárcsak szúrtam. Benne arra vagyok. Meg vagy szűrve? Benne vagyok, én is benne. Benne vagyok a cég kodexbe. Jó, te vagy parasztony! Kösz, hogy hívtál! Miért, öreg, ami végigcsinálta? Igen, megcsinálta. Jó fej leszek, mit mondod, Gábor? Az, hogy benne van, vagy nincs benne, mondtam. Te meg megszűrted, mi? Gratulálok, egyén, Ropi! Érezd jól magad itt a stúdióban! Látom, milyen most, hogy nincs a Chatman? Jó. Milyen a termés, hogy nincs a Chatman? Jó. Mikrofonba kell beszélni, itt az a trükk. Jó. Na, van megint egy telefonálók, bukolj! Elosztok. Szevasz! Nem vagy bunkó. Kicsoda? Schumacher. Szevasz, Schumacher. Nem hiszem el, hogy te tényleg ez... Na most, Tomi, ez olyan, mi, mint amikor az ember horgászik, és csak paptetit fog. Nem is, hogy bejeli a horgot, leg. Csak sneci. Parancsolsz még egyszer? Jó műsorotok. Én így nem hallom, Laci. Rohadt jó a műsorotok. Köszönjük szépen, és mit szeretnél? Hát éneklek nektek valamit. Na énekelj, mit énekelsz? Valamit. Beskebe, beskebe. Az egy fontos, léltek jó, most már nem kell túl sok a hónaphoz. Na, milyen volt? Ez király volt. Ez mi volt? Nem tudom. Az az egy fontos, ez... Legyetek jókat, tudtok? Az az egy fontos, de ha? Az az egy fontos, Napoleon Bulvár. Napoleon Bulvár? Ja, jó van. Na jó van, köszönjük szépen! Szépen énekelsz! Thank you. Figyelj! Szevasz, Sumi! Mindenkült! Jó van, üzenj a világnak! Mosolyogj a világon! Én is szeretem egyébként. Küldjetek ti is egy mosolyt a világra! 312-3000 a szeretet és a mosoly vonala. Halló! Hello! Yeah! Yeah! Yeah! És itt volt a mosoly, Istenem, olyan itt vagy jó, még? Hogy lenne itt? Nem, egyértelmű szó. Ezt akartam a világra mosolyogni. Istenem, Istenem. Olyan jó. Na gyere, csikizzük meg a gyereket. Gyere kicsi, gyere. Gyere ide kicsi, gyere, gyere. Haló. Ez volt, ez a matább üzenete volt. Bizony, vagy hát... Mindenki mosolyog a világra. Dobok Kata, nem telefonál. Továbbra se telefonál. Kata, én azt üzenem neked, én elmegyek a Misszafróra, onnan választok magamnak asszonyt. Nem is az, hogy nem telefonál, hanem hogy nem szól bele. Miért nem? Egyszerűen nem értem, tam, nem jövő értem. Jövő héten lesz az utolsó Erzsé. Erzsé. Ez nem igaz, mert a Erzsé az élt, él és élni fog. Csak hétfő délután 16-tól 20 óráig lesz egy kellemes matiné. Más címen. Osszok meg hallgatok a délutáni kafé. Kafé olé. Olé. Ez lesz. Zsisztán. Mindenki üzenhet. Ez ma az üzenő. Üzenj. Mert jövő héten búcsúzol Púl Sándort látjuk vendégül. Képzeljétek el, és megkérdezünk tőle sok mindent. A bőrmendráktól kezdve. Még nem 100% fiúk. Megígérted. Megígértem, de ő nem ígérte meg, csak úgy 90%-ra. Lúzer vagy, hogyha nem tud elintézni. Nem haragudj, hogy ezt így kimondom. Azt mondtad, bárkit mondhatunk, és mi és őt mondtuk. Elhozott, igen, és ezt elhozott is, hogy hármat mondhatunk, és mi csak egyet mondtunk. Nem olyat mondtunk, érted, hogy nem tudom, úgy kell le. Ki vagy, miért telefonálsz? Várjál, Gábor. Na, mindes. Halló. Na, hello. Az a Best of CD. Ami? Best of HRZ karácsonyi piacra jön ki. 3986 forint lesz, tudod, az a frekvencia miatt. 986. Még nem lehet megvenni, de már készül. De megveszed. És mikor lehet majd és hol? Fotex Records, meg az ismertebb lemezboltok. Pesti meg. vagy vidéki? Hát Pesti. A Rádió Café beszámol majd arról, hogy hol lehet kapni. Meg majd fönt lesz a www.radiocafé.hu-ra. Keményen fogjuk hirdetni. Az áruházban. Kosár? Jó. Beteszem a kosárba. Beteszem a kosárba. Jó? Oké. Okay. Ciao. Legyen ilyen? Ciao, sono Anoni Gianni. Isten, hogy tudod, és találkoztunk vele. Találkoztunk Gianni-val. Képzeljétek el, hogy Anoni Gianni megsérült. Megsérült egy ejtőernyős ugrás következtében. Azt a nyomorult az élethelyzetet a saját éttermében. És ezért egy, a bal kezében egy prizmás mankóval, ilyen műanyag mankóval. Van rajta macska szelmet, a csajok miatt. Prizma. És azt mondta, hogy azért jó ez a mankó, mert lehet gumival, meg gumi nélkül. Bár csak egyszer így tudnánk kenni a pitét. Gianni egy tündér Gianni volt. Tündér. Halló. Halló. Sziasztok, Dobó Kata vagyok. Szevasz. Szervusz, Kata. Meghűltél. Parancsolsz még egyszer? Megeljedek tőle. Igen? Nagyon jó. Tetszik a hangotok. Kisfiam, te valószínűleg egyébként hajdanán fantasy körbe is jártál, nem? Mert a szerepjáték a sajátod. Vagy ez a Mihály? Skywalkert tanultam. Igen? Skywalker. Üzenj a világnak! Ez olyan volt, mint az ördög ügyvédjében, amikor tudod a csajom folyó. Igen, ez olyan volt. Távolsátán! Mindenkinek van egy üzenete. Istenem, olyan. Én mindenkinek van egy üzenete a világra. Üzenjetek, gyerekek! Lehet, hogy nem sokára, egy negyed óra múlva mi is talán elmondjuk a mai üzenetünket. A mai világnak egy artikulátlan üvöltés formájában. Haló, üzenj a világnak! Ez se volt sok. Igen, hát a fitypacsottogtatás egy idő után fájdalmas. Ez hogy jön? Ez onnan, hogy jön itt és onnan tudod? Olvastam a hangotába. Maradjunk ennyiben, jó? Legyen, az e-heti halló, hangotám. Halló, halló, halló! Vegyük fel a telefont! Én benne vagyok. Szevasz! Szia, cukrász! Te vagy az? Azt hiszem ennyi. Elment a vétel a cukrászatban. Jó van. Hallgassunk. Nem nyom már a minyom, hallgassunk zenét. I still love you, Tomi. Szevasz. I still want you, Laci. I still need you. Mindig sírok, amikor énekelek. Sziasztok! Ez itt a HSZ Rádió Kaptó 98.6-on. Teremtsük egy jó kis hangulatot ma este itt mindenkinek. Kaliforniát a délre, keletre, északra és nyugatra. Sziasztok! Mit mondtál, hogy egy karaoke show-ban fedezték föl? Azt hiszem, hogy azt olvastam róla a The Kingről, nem előadóról, aki a Cranberries, jól tudom? A The Kingről? Nem tudom. Valamilyen, tehát ilyen van körülbelül és a fésük. Tehát ilyen nevű zenekarra lép föl, vagy és az áfonyák. Igen, ez Telefon Gábor, amire rámogatottál, és valóban kéken villog, jelzi, hogy hívnak minket, de egy karaoke show-ba fedezték föl, azt hiszem. Oké, okay. Képzeld el, haló, és fodrász volt, ez nem biztos, hogy igaz. HRZ? Benne vagyok, ja. Na. Tedd le gyorsan. Letette? Olyan gyorsak ezek a mai fiatalok. És az üzenet? Az most kimaradt. Neked igen. Mi az üzeneted már? Ennyi? Mai üzenetem? Örültem ennek az ősznek. Az esőnek? Komolyan, kifejezetten olyan jól éreztem magam ma. Egész nap esett, nem? Illetve nem, nyomasztott, úgy éreztem magam, mint az időt. Nyomasztóan, dekadensen, depressziósan, de nagyon, ez kellett ez a jó nap. Jó volt fetrengeni kellett, a sárban. Kellett ez az egy nap ősz. Azt hiszem, hogy holnap is az lesz. Kell két nap ősz lehet. Elmondom, hogy nekem kell egy karácsony. Ma az jutott eszembe az esőről, ahogy reggel beültem az autóba, hogy Atyaisten mióta nem esett. És hála jó Istennek, milyen jó ez a mezőgazdaság. Nem, hát hónapok óta nem esett komolyan. Tehát ilyen... Ez a szőrőnek most jó? Hát ez mindennek jó, hát szomjazott a magyar anyaföld. Szomjazott. Nem reped már tovább az a száj. Haló. Haló, honnan hívsz? Haló. Szóval te intelligensebb vagy, mint a többiek, vagy a többiek közül vagyok, akik az imént telefonáltak? Nem, én hülye vagyok. Jó van. Bretti. Hülyeségeket, baromságokat akarsz beszélni a élő egyenes adásban? Üzeneted van a világnak? Nincs. Egy kis nyomorult görcs vagy, azért hívtál? Igen. Jó van, és valami kis görcs hangot, egy vinyogást, vagy valamit nem akarsz küldeni, lehet, hogy jobb lesz. Nem. És utána soha többet nem hívsz. Van valami szándékod? Nincs. Oké, hello. Jó van. Fú, remélem ezekre az emberekre, hogy közlekedési lámpáknál, hogy azért eltájékozódnak, nem? Hány baleset lenne például? Gondold el, hogy nem tudnak megjegyezni például piros-sárga-zöldet. Hát egyébként ez bonyolult is. Hogy nem értenék, hogy miért villog a zöld gyalogos. Ezért van függőlegesen, hogy lehessen úgy is megjegyezni, hogy fölül középen alul. Mert a színkódokat ők már nem biztos, hogy megfejtenék. Az tehát, hogy a zöldre lehet menni. Felső, középső, alsó. Halló? Igen. Nem neked mondtam, hogy halló. Hello. Hello, sziasztok, Andris vagyok. Azt szeretném megkérdezni, tudván azt, hogy ti sokszor munkáztok, hogy ez a kinges dolog igaz volt, vagy sem? Igen, igaz volt. A helyi műsor. Akkor elmondjátok előről, és akkor a rádióban meghallgatom. November. Hello. Hú, de spórolt a srác. No. Akkor elmondjátok előről! 2003. november 5. Rádió Café 98.6 Presents. Tehát bemutatja... The one and only... Az egyetlen... És egyetlen... Megismételhetetlen mondjuk. az egyszerű és utolérhetetlen, megismételhetetlen Elvis imitátort. The King. A Kinget. Így és van. Az ő kísérő zenekarát. A Petőfi Csarnokban. A Pecsában. 2003. November 5. Aki már lecsúszott a Robbie Williams jegyről, vagy pedig már megvette a Robbie Williams jegyet a szeptemberi, augusztusi büdzséje terhére. Hiszen nem zárja ki a kettő nem zárja egy. Csak, sőt. Igen, csak végre akkor egy hónap lenne olyan, úgy kezdődne egy hónap, hogy magas kultúrafogyasztók lennének. Hát nem. Képzeljétek el. És meg utána beférne egy mozi. Mi volt augusztusban? Semmi. Átlagban egyébként az augusztus havit rá lehet erre spendelni. Jó, augusztusban volt a Sziget. Meg az a parádé. Az igaz. Meg a... Mi tudom én... Szeptemberben? Hát az őszi fesztivál, a borfesztivál. Az nem pénzes egyik se. Meg az nem pop. Az nem ebben az iparágban van. Így van. Tehát tessék, szeptemberben tessék füzetni. Dolog. Tessék, mi volt szeptemberben? Ki vagy? Mit adtak nekünk a szeptemberiek? Haló? Igen. Visszatelefonáltál, Niki? Oké, igen. Jó, rendben, oké. Szóval ez lesz. Ezért ez jó dolog szerintem. Jó dolog, hogy igen, igen, igen. Hogy a The King itt lesz. Igen, és nem is lesz olyan drága jegy sem. Mennyi lesz, te tudod? És azt hiszem, meg nem erősített információk szerint, elővételben 3986. Igen? Persze, hát ugye a rádiónak 98,6 a frekvencia. Tényleg, de jó ötlet. Igen, erre már csak egy jobb ötlet lett volna, mondják a hallgatók, a 986, de hát... Vagy csak 98-60. Másik oldalok Krisztus koporsóját se őrizték ingyen. És mégiscsak a The King. Pontosan. És nem elővételben pedig 4500, hogy gyorsan megmeseljük. Az meg kerek. Az meg kerek, azt meg ott meg lehet venni a Pecsába. Így van, tudnak visszaadni. Haló? Haló? Igen. Ezt nem hiszem. Szerintem már a fél 11 lévén. Fél 11 lévén. Beszéljünk vele? Toszodj meg! Te bunkó! Már ott függesszük föl ezt az üzengetést. Nem, lelövöm a hat. Jó. Kösz. De most ez az. És akkor, na ez a nagy kérdőjel a rádiózásban. Erről jutott eszembe. Most vajon tényleg? Igen, abban pillanatban bevillant. Az a történet, hogy Fábia Laci mesélt még a Bridge-be. Bocsánat. Valaki a vadászpuskájával? Nem, hogy visszahozott egy srácot az ablakból. És mi meg se próbáltuk. De nem volt semmi utalójel, hogy nem lenne jól magában el ez a fiú. De lelőtte magát most. Szerinted lelőtte magát? Nem. Szerintem adja nem. Isten, hogy ne. De mondjuk ennyi. Lépjünk túl ezen. Na jó, hát akkor szerintem lassan húzzuk le rólat, nem? Hát jó. Jöjjenek a kívánságok fél óráig. De előtte Steven Tyler, Joe Perry, és ez a két kimondhatat. Senki nem tudja, hogy milyen nevük vagy, csak a nagyon rajongók. A nagy szájú és a jó testű. Tehát az Aerosmith. Sziasztok! És a szerelem a liftben. Hello! Azon gondolkoztam, hogyha neked akkora szád lenne, mint a Steven Tylernek. Akkor... Steven Tylernek befér a szájába egy monitor? Szerintem igen. A kis tévé? Egy nagyon kis tévé, amiket így árulnak ezekben ezek a Time Shack-ben. A Radio Shack. Radio Shack. A Radio Shack-ben. A hordozható tévében. A Mick Jagger és a Steven Tyler. Ők szerintem korunk szájbajnokai. Szájhősei. Igen, a szájhősei. Korunk szájhősei. Tényleg két csodálatos ember. Csodálatos emberek. Csodálatos emberek. Megpróbáljam még így elkínzottan elgyötörtem. Te kívánságod jön, Tomikám, úgyhogy te gondolkozol ezen, hogy mennyire akarod beszenyezni. Haló? Igen. Nem. Paraszt öcsi telefonált ismét. Nem akarom beszenyezni. Én inkább akkor, tényleg, akkor inkább jöjjön a zene. Beszéljenek helyettem a hangok. Az ének. A dal, a hangulat. A dob. Kék tengerpart, a fehér homok. A part. Mindenkinek kellemes jó éjszakát kívánok. Jövő héten még találkozunk. És utána is csak hétfőnként. Jó lesz így. Tehát komolyan. Jó hangom van? Nagyon jó. És azon gondolkoztam, hogy én ezt kértem. Kész, ennyi volt? Kész, ennyi volt. Milyen volt az adás, Gábor? Na nem, kívánok én is. Szeretnék gyorsan így a sorba beállni, és azt hiszem, hogy méltó folytatás lesz. Nektek küldöm mindannyiatoknak, akik szeretik, főleg nektek itt a stúdióban, mindenkinek, akit szeretek, az emberiségnek, és talán azoknak a kis embereknek, akik kint, valahol a világűrben veszik ezt az adást. Halló emberek, élünk, ez itt a HRZ, és más bolygókon is nagyon szívesen vezetnénk műsort, gondolom. Most egy kicsit beparáztam. Most talán olyan furcsákat szokott mondani mostában, azt, nem így a kérésé előtt. Lehet, nem, te UFO vagy? Lehet, hogy engem egy titkos programmal valahonnan máshol, honnan az Alpha Centauriról irányítanak. Ilyenkor kikapcsolnak az Alpha Centauriról? Kikapcsolnak az Alpha Centaurin. Kuste kutya. Na kérje szépen, Laci. Csendben oroszlán. Na jó, Tomi, hát akkor ha az előző egy gyöngy volt, akkor ez egy másik gyöngy, remélem. Hallgassatok szeretettel, sziasztok! Sziasztok! Köszi szépen, hogy elfogadtátok a meghívást a ma esti zárt körű koncertre. És akkor a barátnőm figyelmetekbe ajánlom. Nagyon tehetséges a csaj. Nagyon helyes barátnőd valaki. Csak angol. Ihába tanít itt Pesten. Ihába mióta jártok? Te most nem kérdezel, jó? De. Milyen volt az adás? Egy mézen koncerten találkoztunk. Egy mézen? Utána elmentünk a Beckenzbe, Liguánába. Vénusz, hogy hívják azt a zenekart? Méz. De van egy másik, a szintén női énekessel. Vénusz, van ilyen? Vénusz volt, van a Zsuzsa. Már nincs. Feloszlott, mint Zsuzsa az Zsuzsa történetem nincs más, hogy annyi rockba nyomja. Játsz a rádiónk. Isteni. Nagyon sokat. Gábor, mi milyen van mostanában? Elfogadtatok, na... Mit kérsz? El voltatok fogodva nőktől. Erre jöttem rá. Felállt. Itt mosolyogtatok össze-vissza. Ha ez ugyanazt jelenti. Például, te a két fiúnak örültél jobban? Na, elég jó képű csávok voltak, nem? Na, és ennek egyében mi a kívánságod? Egyrészt két dolog. Miért ez a kívánság? Hozd ide a pult előtt, majd akkor lesz nem fogom mondani. Egyszer beszélhetek. Vasárnap kettőkor nem bírom. Hol a bíró? Hol a bíró? Na igen. És meg hol a füttyös? Komolyan. Milyen volt az adás? Fütyűvirigó. Az adás az jó volt, de az van, hogy én ezt direkt a Tominak akartam kérni, hogy megmutassam neki a sompolt. Na, mi az? Mutasd. Igen, igen, neked kérem, és így bánsz velem. Mit kell tudnunk róla, Sean Paulról? Ki ő? Férfi vagy nő? Azt kell róla tudnunk, hogy szoktuk játszani ezt az embert. Az egy dolog, de hogy a hallgatót szerint. És egy másik kereskedelmi rádióban egyszer hallottam ezt a dalt. A és rádió azt mondták, egyen, azt mondtad a sztoriba. Igen. Igen? Igen. És azt mondta a műsorvezető, hogy ezt most fedezték fel ezt a számot, és hogy ez egy igazi Rádió 1-es láger, és teljesen kiborultam, és kiszálltam az autóból, és rugdostam a kerekét. Mert tanuljátok meg ott a Rádió 1-nél! És neked üzenünk Happy Endre! Te csak egyrészt, te csak ne rugdost az autót kerekét. Második. Gyerekek, nincs olyan, hogy stoppoljuk a számokat. Igen. Sokkal korábban játszottuk, ugye Gábornak ezért volt a igazságérzete. Akkor úgy kell, akkor nekünk kellett volna előbb mondani. De olyan nekem nincs. Ez a véleményem. A szám, az embereké. Akkor jó, akkor na. A miénk. Toljuk rá. Mi ez? Tehát világpremiér csak itt a Rádió Cafén. Na, először Európában. Ja? Hát ez lehet az övék. Hallottam a Rádió 1-en, akkor ez most jött be? Aha, és volt egy másik kérdésed is, Gábor? Azt mondtad, kettő van. Nem, nincs kettő. Nem, a két jó fejséget akartam mondani, de már megbántam. Miért? Miért? Úgyis beszóltam. Ugyan már? Dehogy is. De komolyan, kérjen most a gyerek. Na mi van, kisgyerek? Mit akarsz? Kérni, mi? Oh! Nem ám csak úgy. A srácoknak küldöd? A srácoknak? Aha. Hogy köszönjük az ingyen jegyeket. Két srácnak küldje, hogy köszönjük ingyen, az ingyen jegyeket. A tisztelet jegyeket. Tisztelet, azt mondja a kisgyerek. Vagy nem ezt. És a dal címe pedig Lady. Igen. Ezt valószínűleg a lányoknak küldünk, igen, nem? De jó, a Café Sean pedig úgy, hogy Lady Acoustic Version. A szám címe, és rá kijátszik. Látszott, így megajándékoztat, hát hihetetlen. Szegény Csati. Ha szegény Csati, ha ezt hallott, de ha ezt hallaná Csati, küldjük neki ezt a számot. Igen, ez az egyik személyes kedvenc, én azt gondolom. Igen. És ezt mondom azzal a tényleg őszinte nyugalommal, hogy valószínűleg nem hallgatja. Minden adást. Bizonnyal ez ránk emlékezteti. Az biztos, erről rögtön mi jutunk az eszébe. Ugye, kisfiam? Na hát hallgass szeretettel, Jeff. Kín záporozó óriási hullámú tenger partján. És ezzel búcsúzunk is. Mára! Záró Miki Mókat Tamás! Laci! Silent Vo- Na még egyszer, hit, remény, zsűlölet. Bocs, na még egyszer. Igen. Hit, remény, zsűlölet. 2003. Sziktóben. Moszadika. Szakadik szám. Szakadik szám. Felelős szerkesztő. Gellért Gábor. Zenei robot. Silent Ob. Távollevő SMS gép. Chapman. Műsorvezetők. Tamás. László. Az adás elmaradhatatlan szürke eminenciása, a folyton itt vagy ott materializálódó éjszakai technikus Budhati alias Máj Tamás. Műsorunk állandó támogatója. A Jazz Café teljes műsorvezető is távja, akik lehetővé teszik számunkra, hogy egy pár perccel mindig tovább maradjunk. Jelesül Hegyi György és a többiek. valamint a Doka Outsource IT Company Kft. De miért is veszik őket előre? Mert ők adásunk névadó szponzorai, főtámogatói és egyben mecenatúráz gyakorló lordjai. És végül informatikai, az adás informatikai partnere a Doka Outsource IT Company. A Bitmanok papja. Igen. Ákos. A tököd Mákos. Pável. Világítsa zseblámpável. Vagy Polák Venged Debratánki. Igen. És Jacek. Ja, Jaceknek mondtuk ezt. További támogatóink. A Nestlé Iced Tea Peach. Good food, good life. Nestlé. A Red Bull, amely köztudomásulag szárnyakat ad. Hol vannak a fekete csajok? Ott repülnek fönt az égen. De miért? Mert a Red Bull. Meg itt voltak. Szárnyakat ad! A Bongo Men zenekar, aki a Miss Afro szépségversenyt produkálta ma este nekünk. Bongo Men. A Miss Afro szépségversenyt támogatja. Bongo Men. A Pilis Invest. Pilis Invest. Befektetni öröm egy szép hegységben. A Mercedes-Benz. Levédettük a vékejelet is, csak még nem szóltunk érte. A többit nem ismerem. De mindegy. A műsorvezetőket ismét a két megbízható svéd márka, az Áv és a Volvo szállította. No euro. Igen. A klímatechnikáról ma is a York gondoskodott. York. A real noble in climatizing. Cool, baby. Hit. Remény. Zsűlölet. Minden jog fenntartva. HRG produkció. A műsorban szereplők elhangzottak a véletlen művei.